राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 27 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सुरग आश्रम राम अविनाशी एक विनाशी दो विभाग है। ये संसार का विभाग है, ये नाशवान है। ये जितने बैठे हैं सब अभाव के बाद आए, इसलिए जन्म के पहले 100 वर्षों पहले कोई एक भी नहीं था, और 100 वर्षों के बाद एक भी नहीं रहेगा, और अभी वर्तमान में भी प्रत्येक क्षण बदलता है। प्रत्येक क्षण बालक था, कौमारम यौवनम जरा, बालक हुआ, बड़ा हुआ, जवानी आई, वृद्धावस्था हुई, रोगी हुआ, निरोग गया, मर गया। प्रत्येक क्षण ही जो मर रहा है, कोई ठहरता ही नहीं। परीक्षण आप खूब खर्च प्रचार करके देखो, और परमात्मा इतिहास में सुनते हैं, भागवत महाभारत आदि ग्रंथों में आते भगवान की उपासना करते थे, भगवान थे, आज भी ऐसी उपासना करते हैं, भगवान है, सदा है, और सबके भीतर है। सर्वस्य चाहम निमिष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुड़ तिष्ठति। वे देश में सबके देश में रहते हैं भगवान, तो भगवान थे, भगवान है, भगवान ही रहेंगे, और कोई चीज रहेगी नहीं, भगवान ही है। इस वास्ते मनुष्य का कर्तव्य है सर्व त्यक्त्वारिम पर सबको छोड़ दे, भगवान ही वजन करो, क्योंकि दम रहना मैं वही है, वो सदा साथ में आता, सबके हृदय मैं हूँ, सबके हृदय में। आप नरकों में जावे तो भी आपके हृदय भगवान रहेंगे, आप 84 लाख जूनी में जाएंगे तो भगवान साथ में रहेंगे, आप घोर कष्ट तो स्वर्ग में जाते साथ में, मुक्ति में जाते साथ में, भगवान के समान साथी कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं। तो केवल भगवान से ही प्रेम करना है, अपना वही है, आप अपना माने तो वही है, न माने तो वही है, आप स्वीकार करें तो वही है, अस्वीकार करें तो वही है, आप उसे शरण हो जाए तो वही है, शरण नहीं हो तो वही है, आप अच्छा दृष्टि से देखे तो वही है, न देखे तो भी वही है, वो सदा साथ में, असली साथ में, वैसे भाई कोई भी अपना साथी नहीं है, साथ देने वाला नहीं है। तो बुद्धि हो, कोई विचार हो, तो उनसे ही प्रेम करो। सुतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्र स्नान मात लक्ष्म विधाय दातव्यम कोटि तक द्वारी समेत। कई काम है, 100 काम बिगड़ता हो तो छोड़ कर पहले भोजन कर लो, सतम विहाय भोक्तव्य पूरी कर लो, और स्नान करना हो 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, दान देना हो तो लाख काम छोड़ करके दान दो, हजार के स्नान करो, लक्ष्मी विदाई जाते थे। अरे करोड़ों काम बिगड़ता हो तो करोड़ों काम बिगड़ दिया, पर भगवान को याद करो, कोटिन तक तुम्हारी स्मृत, सब काम बिगड़ जाए भाई एक भगवान को याद रखो, क्योंकि भगवान के नाम बड़ा कोई न तत्समस्तभ्यधिगतो तो अन्य भगवान के समान भी कोई नहीं है, तो उससे अधिक कैसे होगा कोई भी, सबसे अधिक भगवान है, तो भगवान ही पीछे ही पड़ना पड़े, हमें भगवान ही रहते रहता। ऋषि मुनि ने संत महात्मा ने कार कोटि तक तुम्हारी स्मृति, करोड़ों काम हो बिगड़ जाए सब बिगड़ जाए, दरिद्र आ जाए तो भगवान को याद करो, भगवान ही चरणों का आश्रय हो, असली अपना मित्र वही है, उस जन्म का साथी सदा साधन ईश्वर सर्वातार राधे श्याम शरण करूंगी तबाह मेरा पार, दुख का वही ठिकाना है और कोई ठिकाना नहीं, सब काम छोड़ के भगवान को याद करो, कोई बात नहीं, सब सुधरे तो बिगड़ गया, बिगड़े तो बिगड़ गया, इधर बिगड़े ये तो बिगड़ना ही है, सब बिगड़ने वाला है, सब कोई साथ रहने वाला नहीं है, रुपये पैसे चीज वस्तु कुटुम्बी घर मकान कोई साथ रहने वाला नहीं है, सब नष्ट होने वाला है, तो जो इनको पहले छोड़ दे वही धन्यवाद का पात्र है, क्या रुपया पैसा साथ चलेगा, क्या मान बढ़ाई साथ चलेगी, क्या जरीन जमीन घर कुटुंब माँ बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र कोई भी साथ चलेगा, कोई साथ नहीं है, तो बुद्धिमान वही है कि सबका त्याग कर दे, हृदय से एक भगवान, अंत ही तो जाएंगे पामर तू न तो दे वही दे, अंत में ये सब तुम्हारे तो त्याग कर देंगे, तो तुम अभी से त्याग कर दो, तुम पीछे छोड़ोगे और बाढ़ोगे तो हम पहले ही छोड़ देते हैं, पहले छोड़ दो तो आप निहाल भी होगे और सोचेगा जरूर साथ नहीं रहेगा, जो साथ नहीं रहने वाला है उनको पहले से छोड़ दो और सेवा करो, हर एक प्राणी सेवा करो, सेवा का संबंध रखो, उनके कल्याण का संबंध रखो, उनका उद्धार हो उनका भला हो, ये संबंध और कोई संबंध नहीं, और कुछ लेना नहीं है, किंचित मात्र लेना नहीं है, दिल देती हुई ज्यादा हमारी लड़ी है, क्यों सेवा कर रही, सेवा के सिवाय उनसे कोई संबंध नहीं है, कोटि थे तुम्हारी सुरे, एक भगवान को याद करो, अपना साथी वही है, अपना साथी साथ रहने वाला वही है, सब जगह साथ में रहेगा, नरकों में साथ में है, स्वर्ग में साथ रहेगा, मृत्यु लोग में साथ रहेगा, मर जाओ तो ही साथ में रहेगा, मुक्त हो जाओ तो ही साथ रहेगा, बंधे हुए भी साथ में रहेगा, बड़ी आफत में आप जाओ तो आफत में साथ में रहेगा, वो साथ छोड़ते ही नहीं, तो ऐसे साथ टिकू है भाई, उससे ही प्रेम करेंगे हम, बस हम देख सोगे शब्द दुनिया को सब धोखे कैसी ठट्टी है, धोखा देने वाले संसार के सब आपके पास संपत्ति होगी, वैभव होगा तो सब खर्च करेंगे, वैभव आगे पैदा नहीं है तो कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। संपत्ति में भगवान ही है तो फिर पहले से ही केवल भगवान से अपना प्रेम करो और सेवा सब तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अपनी जो शक्ति है उससे सबकी सेवा करो और हाथ जोड़ो। लेने की आशा किसी से किंचित मात्र भी न रखो। ये कुछ देंगे कुछ निहाल करेंगे, पहले तो निहाल हो जा खुद ही। रुपया देने वाला है तो लाखों करोड़ों रुपये वाले के शांति में है। जब उनको शांति नहीं मिलेगी तो उन पैसों को आपको कितनी मिलेगी। सब रुपये में देंगे नहीं, इतने रुपये पास में और शांति नहीं। अरे भगवान की प्राप्ति हो जाए तो कोड़ी एक पास में नहीं है, अपार शांति अनंत आनंद आपके पास। चीज वस्तुओं कोई शांति मिलेगी ही नहीं। और ये सब छोड़ेंगे, आपका कुटुंब आपका समाज आपके संबंधी सब छोड़ देंगे, बांट देंगे सब, आपके साथ हुई नहीं है। यीशु सदा साथ में, सदा साथ, कभी साथ आपका छोड़ता नहीं। उसे ही प्यार करो, उसको ही अपना मानो, उसको ही चलो शरण हो जाओ, उनको याद करो। वो बिना याद के भी साथ में, याद के साथ में, परंतु गाय के भीतर रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता। उन्हीं गाय को दूध करके घी निकाल कर दिया जाए तो गाय ठीक हो जाए। ऐसे ही भीतर रहने वाला परमात्मा आप काम नहीं आवेगा। आप उनको अपना मानोगे तो उन जैसा काम आना कोई है ही नहीं। वो जितना काम आएगा उतना कोई काम नहीं आएगा। सबकी सामर्थ्य नहीं है। संसारी सुख हो तो अपना अपना होगा। रुपये पैसे आपके पास में कोई पद को अधिकार हो, एक कहावत है काजी जी की कुत्ती, काजी थे उन्हें कुत्ती बनी तो सब लोग आए, हो गजब आपका अपनी कुत्तियां बन गई, कुत्तियां बन गई। काजी जी मर गए कोई गया क्योंकि नहीं कोई मतलब नहीं। काजी मतलब है जो कुत्ते सुख तो संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सो तू किसी की मत बात प्यारा, किसी मत। एक भगवान को याद करो, सब दुनिया